mesaje, primele SMS-uri 0722 20 60 20. Luăm câteva dintre ele, sunt o grămadă acolo. Hello băieți, aveți cele mai tari mixuri. Doresc toate melodiile să fie pentru prietenii mei. Adi Shore din Iași salută Chisomanii. Pentru Gabi și Bănel, vă mai stresați, veniți la Ghiță să vă explice. Bună, bună, sunt Mădălina, vreau și eu melodia Casablanca, pup la voi. Este un nou salut, pup la voi. Pupăm și noi la tine. Bună de la Mira pentru Viața mea, Marian, cu mesajul Te iubesc. Mulți sunteți cei mai tari, vă pup. Pupături și pupici la Kiss FM, normal. Avem cea mai nouă piesă, Voltaj, Lumea e mea, după care Lorin vine cu Euphoria și Deepside DJs, o piesă de anul trecut, Never Be Alone. Olex in the mix, DJ Young on the mic, Kiss Kiss in the mix și asculți doar hituri. Visele mi se strivesc, sub viața ce nu o trăiesc, dați-mi un bilet doar dus, era tot ce aveam de spus. Viața avea doar două stele, ai făcut cinci din ele, de când pe tine te am, ploaia-mi intră doar în spam. Sunt mic, mic, mic, dar nu-i nimic, nu e totul pierdut, mâine e un început. FM a spus doar hituri. Suntem la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olix în cele 40 de minute non-stop hits. Nu uitați, de luni a reînceput Cronica la Kiss FM. În fiecare dimineață de la 7 la 10, Mișu, Dezbrăcatul și Oana te rezolvă cu bani dacă știi numărul norocos și desigur cu o grămadă de lucruri interesante în fiecare dimineață de luni până vineri. Dăm chiar acum startul SMS-urilor pe facebook.com/KissFM România. O să apară acolo postarea oficială pe wall-ul Kiss FM. Să aveți mesaje cât mai haioase, cât mai scurte și desigur fără să vă repetați. Le citim în următoarele 10 minute. Start de dichisuri pe Facebook. Până atunci o piesă foarte tare, Daddy's Groove și Little Lancy, It's Not Right But It's Okay. După care avem DJ Antoine, Timati și Kalina, Welcome to Saint-Tropez și Van cu Antonia pleacă. Kiss Kiss in the Mix, Olix and DJ Young la Kiss FM, asculți doar hituri. Friday night you and your boys went out to eat. Then they hung out, but you came home around 3, yes you did. If 6 of y'all went out, then 4 of you were really cheap, yeah. 'Cause only 2 of you had dinner, I found your credit card receipt. It's not right, but it's okay. Just

Remix Moto Blanco, Club Remix, sună foarte, foarte bine. Vine o scurtă pauză și mai apoi ne întoarcem cu încă 4 piese mixate înainte de ora 8. După pauză ne ocupăm și de mesajele de pe facebook.com/KissFM România la postarea oficială de pe wall-ul KissFM. Și tot după pauză, prima piesă este Ghesu și Miță, De cât să minți. Ascult doar hituri. Back to the mix, back to the party. Kiss Kiss in the mix, Olix and DJ Young împreună cu voi și mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Sunt o tonă de mesaje acolo, luăm câteva dintre ele. Octavian zice: pentru toți colegii mei, succes la BAC și vreau o piesă HiQ. Bubulina, salutare, o melodie de la Michael Jackson, You're Not Alone, pentru cei care ascultă Kiss FM și muzica bună. Iulia vrea pentru iubitul ei, Paul Andrei, cu mesajul: te iubesc, tati. Păi e tati sau e iubi? Cosmin Dobre, dedichis pentru o fată foarte specială, zice el, Andreea, și te iubesc. Gabi Alin, pentru toți colegii care au dat azi bacul și au dat foaia albă și râde la maxim, normal. Să mai și învățăm, mai puneți burta pe carte. Alex Ionuț, pentru toți cei care au dat bacul, succes. Livia Tican, să fiu dedichis pentru fetița mea care mâine își trebează ziua onomastică de Sfântul Alexandru. Și alte dedicații, dar de pe SMS 0722 20 60 20, puțin mai încolo, până una alta. Continuăm cu Ghesu și Miță, De cât să minți, Adele, Someone Like You, Felipe și DJ Bon, Micaela. Kiss Kiss in a Mix la Kiss FM, ascult doar hituri. Ce periplu, felicitări, ți-ai pierdut titlu. Dezacord total, nu știi tu să-mi ții ritmul. E clar că nu sunt tipul, așa că nu-ți mai stric tribul. Mă duc, de acum ascult instinctul. Cum dintr-un foc sunt tot un porc, n-ai reușit să schimb tu. Relația asta e ca ajuns la filtru, zi-mi cât mai vrei să trag să mă fric atâmpitul. De ce tot gesticulez ca un arbitru? Nu mai ai haz ca doar Octavian Dumitru. Am vrut să ajut până când m-a blocat zidul. Timpul vindecă tot acum zi tu.

your eyes. I've been hypnotized by your eyes. I've been hypnotized by the love in your eyes. Hypnotized. FM ascult doar hituri. Don't

La Kiss FM ascult doar hituri, Adi Cristescu și o piesă de Corazon. Singur în doi. După ce în vara aceasta Alex Velan a nebunit cu Minim 2, iată că Adi o face singur în doi. Avem mesaje 0722 20 60 20 de la Mihaela Toma din Câmpul Lumușcel pentru voluntarul ei Emil Mazilu. Te susțin și te voi susține în activitățile tale. Kiss you, zice ea. Pentru Andreea Bădescu din Câmpul Lumușcel, dacă se poate, Holograf, cât de departe. Să știi că deja a fost piesa. Și mesajul: te iubesc, azi te iubesc, mâine te voi iubi toată viața, cu toată dragostea, de la Cota 2000 din Făgăraș, Cristi Toma. De la Romeo pentru toți colegii de serviciu și toți chisomanii. Hello DJ Young și Olex, vă salută Mândălina din Călăraș, vă ascult cu plăcere în fiecare seară. Vreau și eu un dedichis pentru prietenii mei și pentru cei care ascultă Jean Paul Touch the Sky. Vine cu siguranță puțin mai încolo piesa. Fără voi aș muri de plictiseală, vă ascult toată ziua, vă iubesc, Rareș din Bistrița. Hai să continuăm cu Ciuciacea, DJ Magnum Remix, Stroke 69 și Aisa, Beautiful Smile, după care Rush, Broken Angel. Avem numai hituri mixate, pentru că la Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Eu quero te, eu quero te, eu quero te. heart's broken, you can't hide. Dreaming too long, dreaming for love. Living in a world which full of lies. The heart's broken, you can't hide. Dreaming too long, dreaming for love. Dreaming for a better life. Oh, Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olex, o grămadă de piese bune, numai hituri mixate și desigur de Kiss-uri. Dăm chiar acum startul de Kiss-urilor pe facebook.com/KissFM România, acolo este postarea oficială pe wall-ul KissFM, puțin mai acolo luăm alte mesaje. Nu uitați de podcast, este la zi, este updatat, găsiți toate edițiile de Kiss Kiss in the Mix și mai cu seamă toate edițiile Summer Kiss Costinești. Intrați pe kissfm.ro/KKM, ascultați sau downloadați să aveți colecțiile complete, toate edițiile sunt acolo. Avem Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Imediat, DJ Young, deasupra tuturor, Kiss Kiss in a Mix version, o piesă mai veche de la Morandi, Love Me, și Ina, Tu și Eu, varianta care ne place nouă foarte mult, pop rock version. În 10 minute vine Facebook-ul la Kiss FM, asculți doar hituri. Asculți doar hituri. Deasupra tuturor, pașin difuzoare, muzica e tare, cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara, de la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură, cuvați în cinci, chiar aici sunt doar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare, te rog DJ, da. Muzica mai tare! 'Cause inside I'm slowly dying. Call me, don't you know that my heart is crying? Yeah. Kiss in the Mix, ascult doar hituri și a venit momentul mesajelor de pe facebook.com/KissFM România, la postarea de pe wall-ul KissFM. Florina zice că vrea melodia Corina ta, cred că deja a fost, sau dacă n-a fost cu siguranță o să fie puțin mai acolo. Deuța vrea pentru Anca, Tommy McLaurin de la Tommy pentru Radu, te iubesc foarte, foarte mult și pentru fanii KissFM. Oana Popescu pentru sora ei care este o hărnicuță la bucătărie. Marciuc Elena, Georgiana pentru prietenii mei adevărați. Adele, Daydreamer, Dragoș pentru colegii de canoe, 10+1 să avem noroc să câștigăm sâmbătă. Cosmina Florina pentru Edina, vrea proconsul. Ionuț Trandafir pentru toți prietenii din Stolnici. Și Adrian Ștefan de la Anducu pentru prietenul meu Robert, care nu mai iese odată pe afară. Facem o pauză, după pauză ne întâlnim cu Connector, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe și o grămadă de alte hituri. Olix in the Mix, DJ Young on the mic la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss in the mix. Back to the mix, back to the party. Încă 4 piese mixate înainte de ora 9, când o să avem și piesa Not House la Kiss Kiss in the Mix. Până un alt avem Connector, Vara mai dorm, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, o piesă care place mai ales fetelor, Like Chocolate, Maria Maria și Jamie Hunt, Shuda, remixul DJ Kos. Cu alte cuvinte, hituri mixate, asta facem cel mai bine la Kiss Kiss in the Mix, Olix in the Mix și DJ Young la microfon. La Kiss FM ascult doar hituri. Hey, eu vara nu dorm. Hey, eu vara nu dorm. Hey, eu vara nu dorm. Hey, eu vara nu dorm. Ei, decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile camarero, dă-mi o bere. Beau în cinstea soarelui că mi-a fost dor de el, și el bea în cinstea mea fiindcă o arde la fel. Am hibernat ca ursul toată iarna, mutre ședința la Constanța. În sfârșit a venit vara, dimineață macmureală, dă-i cu sana, umple cana. Că un weekend la Mamaia e cât un sezon la Barna. Frații mei, Moldova, Ardeal sau București, cu bani puțin sau mulți, cu toți o arde în Costinești. Paharul sus now, că mie-mi place să dorm. Aha, nu de altceva, dar eu vara nu, eu vara nu dorm. Vara nu dorm. Nu v-am somn, nu v-am somn. Zori zile mă prind, cum pe plajă mă plim. Pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm. Vara nu dorm. Nu v-am somn, nu v-am somn. Zori zile mă prind, cum pe plajă mă plim. Am nicio vină, că vara ochii mei sunt sensibili la lumină. Sensibil văd pe nașul, pun pariu că se combină. Domnul controlor și-a dat și de salarină. Ah, că mă îndrept către mare, cu șapca întors în cap și cu Adidas și-n picioare. În bagaj am două oțoale lângă banii de casare. N-am nevoie de o busolă că mă las ghidat de soare. Și jur că m-aș băga la somn, să-mi rulez filmul pe șeslong. Dar spune-mi cum ai vrea să dorm, când am în spate o gașcă întreagă care strigă rapping on. Eu vara nu dorm. Ei, ei, ei. Eu vara nu dorm. Ei, ei, ei. Eu vara nu dorm. Eu salut, sunt Connector, la Kiss FM, ascult doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. I'm having so much fun. My mom. those beds that be calling, yeah. But I ain't done, so if you're feeling sober, now's the time to change. Like I'm a shot at tequila, yeah, and you can do the same. But before we go home, we call it a day. Let's toss this broken song and raise this roof off of this place. Yeah, I came to have a good time. As in the De când ascultăm piesa asta la Kiss FM și la Kiss Kiss in the Mix, Jamie Woon, Shuda, în varianta DJ Kos Remix. În câteva clipe facem o scurtă pauză, apoi vine piesa Non-House, ca în fiecare seară de Kiss Kiss in the Mix, piesa care se deosebește de piesele din mix. Până una alta, nu uitați de aplicația mobilă Kiss FM, nu dați banii pe prostii, intrați pe kissfm.ro și în partea de sus a site-ului aveți aplicațiile Ascultă pe iPhone sau Ascultă pe Android, absolut gratis. Ziceam, vine piesa Non-House, pregătiți-vă, ne întoarcem repede cu încă 50 de minute non-stop hits. La Kiss FM asculți doar hituri. DJ Ang and Olex. We'll be right back. Yes. Bring it back. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. No, Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. I told Ok, party people, back to the mix, back to the party. Kiss Kiss in the mix, DJ Young and Olex. Mai exact, DJ Young on the mic și Olex la platane. Avem mesaje, 0722 20 60 20. Daniel Popa zice: pentru frumoasele mele fete, la mulți ani, Cătălina, pentru ziua ta. Astăzi ai împlinit 11 ani, sănătate multă și sper să ascultați chisuri multe. Mi-e dor de voi. La mulți ani, tati, te pupă Ionela. Vreau și eu melodia Connector, Love is the Way. Sunteți cei mai tari. Vreau și eu să ascult o piesă și o dedicație specială pentru soțul meu Virgil și fata mea Maria, care au împlinit 43 și respectiv 12 ani și anul acesta 20 de ani de căsnicie. Vreau Connector. Să știi că deja a fost piesa de la Ana pentru îngerașul meu Alin, cu mesajul Te iubesc, melodia Lumea mea. Alex Velea, Heaven Sunshine imediat și una mai veche de la Play and Win, ia Bibi. La Kiss FM asculți doar hituri in the mix. E greu să găsești un mix bun. wanna lose you. I'm lost in dream without you. Dripping your love deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Merge foarte bine la petreceri și în cluburi. Nu uitați de postarea de dedicații de pe facebook.com/KissFM România. Pe wall-ul KissFM acolo aveți postarea. Mesajele voastre să fie scurte, haioase, fără să vă repetați. Și de asemenea nu uitați de clasamentul Fresh Top 40. Intrați pe kissfm.ro/FT40. Acolo aveți secțiunea topul tău. Faceți topul cu mouse-ul și mai jos butonul trimite topul. Toate topurile la un loc devin unul singur. Sâmbătă de la ora 10 pe Kiss FM. Dedicați puțin mai încolo până atunci, piese mixate, desigur, că doar suntem la Kiss Kiss in the Mix. Luke Lee, A Follow Rivers, J-Lo și Pitbull, Dance Again și Sore imediat vine cu Different. Încă suntem la Summer Kiss, chiar dacă ne-am întors în București, DJ Young and Dolex, la Kiss FM, asculți doar hituri. now she put you down, I ring and I run, pa pa bum bum. Boy, boy, boy, boy, watch it now, she put you down, I ring and I run, pa pa bum bum. Different. Avem dedicații de pe facebook.com/kissfmromania. Tudor Bostan, hello, vreau și eu un dedichis pentru Alexandra. Guess who și Mită, decât să minți. Mersi, sunteți cei mai tari, am avut deja piesa. Vali, pentru Chetan, Maria, Magdalena, mâine ziua ei, la mulți ani, îi spunem și noi la mulți ani. Vlad Alexandru, pentru o fată specială din Ploiești, la care țin foarte mult. Tane, remember, dacă mai avem timp, vine și piesa asta. Răzvan Kid, pentru toți prietenii mei. Let's go, Calvin Harris, sunteți cei mai tari, a fost piesa. Eliza, de la Eliza, pentru Tommy McLaren, evadare ușoară, melodia Spike și Guess Who, lumea mea. Gabi vrea pentru Alex, abia aștept să revii, și pentru toți chisomanii. Ali Jeculescu, pentru familia mea, dedic piesa Michelle Tellu, I See You Chipego, să știi că deja a fost. Și Raluca vrea pentru Alex, te iubesc enorm, alb-negru, mi-e sete de tine, o altă piesă pe care deja am mixat-o astăzi la Kiss Kiss in a Mix. Alex continuă mixurile, DJ Young revine în câteva clipe cu alte mesaje și alte lucruri interesante. Până atunci continuăm cu Deep Central, Russian Girl din 2009, Naked Remix, Taka Bro și Taka Ta, după care Fly Project cu Anna May, Goodbye. Mixăm super hituri la Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri.

think I left the love of my life behind. In Casablanca, I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca. Kiss in the mix, Olex in the mix, DJ Young on the mic. Hai să mai luăm câteva SMS-uri, 0722 20 60 20. Câteva Daddy Kiss-uri. Salut băieți, mă numesc Justin, sunt din Bacău. Vreau și eu ca toate piesele să fie pentru iubita mea din Pitești, Izabela, pe care o iubesc nespus de mult. Iar voi s-o țineți tot așa, sunteți cei mai tari. Pentru soția mea, Vasilica, te iubesc mult, peste o lună ne căsătorim. Florin din Bacău, sunteți cei mai tari. Special pentru Georgica, number one de la Carina, melodia Laura. Salutare, sunt Sână din Slatina, sunt în fața blocului cu fetele, muzică la maxim în mașină, ușile deschise, dansăm și ne distrăm împreună cu voi. Vă iubim Kiss FM, mulțumim foarte mult. Hello, sunt Adelin, să fie pentru iubita mea Elena și pentru toți cei care ascultă acest post Kiss FM. Vreau și eu melodia cu Connector, Vara mai dorm, dacă se poate, mersi frumos, ciao, zice la final, hai că e foarte tare. Și singur în doi, Adi Cristescu, pentru toți cei care se regăsesc în piesă, semnează Ionuț, să știi că deja a fost piesa, până un alt avem avem Alex Mica, Breathe, piesă nouă, avem balada Boa de la Gustavo Lima, Anna, Feel Alone, cel mai nou single al ei și Holograf, Cât de departe, la Kiss FM, asculți doar hituri. Se você me olhar, porque

întoarce la tine. Și cât de departe gândul să mi-l ascund, ca să nu-mi amintească de tine. Și cât de adânc să-mi îngrop inima, ca să nu se mai zbată în mine. Marea întreagă n-ar putea scufunda toată dragostea asta, știi bine. Cât de departe aș fugi, tot n-ar fi prea departe, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, de departe și un mashup by Olex la Kiss Kiss in the Mix. Nu putem să încheiem programul de astăzi fără două dedicații care au venit așa pe final, pe ultima sută. De la prieten pentru Dr. iPhone, Ai cu butonul ăla, și pentru Ginta din Oradea, Cu drag de la Ovidiu. Mâine o luăm de la capăt, de la 7 seara, ca de obicei, 3 ore de piese mixate, super hituri Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix și desigur dedicisurile voastre, SMS-uri și facebook.com/KissFM România. De la ora 23 vine Carmen. Noi ne auzim mâine seară, Olex in the Mix și DJ Young on the mic. Seară bestială să aveți la Kiss FM, ascult doar hit.